الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلنا مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يكذبون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يكذبون. ما شاء الله ما شاء الله زبردست خالص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن دا سورة الأنعام دي أتم سفارة دا آيات نمبر 154 يوصل سلور پندوستم نمبر لنانی سبق کی اللہ رب العزت فرمائی چی موسیٰ علیہ السلام لمن کتاب ورکڑے ہو پرا یا بفرکولو دا انعام فاغا باندی افا طریقی چاہا دیر خیستا طریقہ وا افا تورات کی تفصیل دا ہری ضروری مسئلے و ہدایت و رحمت و تجید پارا چی دا خلق دا ملاقات دا رب باندی یقین و کی او بیا فرمائی چه دا قرآن دامو نازل کرے گئے خدا دا خیر نا ڈک کتاب دے دا نفی والا کتاب دے دا فائدو والا کتاب دے نو پا دے پسی روان شئی او دا اللہ نا ویلی گئی دے دا فارا چی پتاسو باندی رحم وکریشی او بیا برمائی دا کتاب مونگا ولی نا ولی گو دا دے ولی نا چوانوی دا یهودیان و نسوارا دا مشرکان یا دا چوانوی تاسو چینا جو کشوی دا کتاب با دو دلو باندی چی یهود و نسوارا دی زمون نمخ کی امونگ دا رستو دا غیر نغافل و منتو ولی کتاب نراد دو او یا دا چوانوی چینا جو کشوی پا اون باندی کتاب نمونگ با دیر پو ہوئے دیر پا ہدایت باندی بوئے نو دب کے وجہ نو ایتاسو تر آگے اما دلین دا طرف دا ربستاسو نو ہدایت و رحمتو فسوک جڑے غد ظالم دا رچانا جی درو تڑی پا اللہ باندی او مخاڑی لدینا فالا میرا بان فرمائی جی زب سزا ورکما کسانو تا جی سوک مخاڑی دم دا سنونا اغناکار عذاب ولی چی دیو مخاڑا ہو والتفصيل. ثم آتينا مورکر و موسى الكتاب موسى عليه السلام تا کتاب. دلتا یو سوال پیدا کیجی. اگر سوال دا دے یعنی دا ثم راغلے دے سمطلب یعنی اولا قرآن ذکر وشو نو سمانا چی قرآن نا تورات رست راغلے دے نا نا دا ثم دا رازی دا پدو قسم دے یو دا پارا دا تاخیر رازی یو دا پارا دا تعقیب ذکری رازی دلتا چی راغلے دے اغا تعقیب ذکری دے تعقیب رتبی ندے چی موسیٰ علیہ السلام دا تورات راغلے دے نو اغا دا قرآن کریم نمخ کی راغلے دے او قرآن کریم دا تورات نا روز تا راغلے دے. ابن جریر او کتاب التفسیر والا اغا دا خبر کئی وی لترتیب الاخبار والمفعول لا لترتیب الزمان تاسی نده چی دا تا قرآن نروس تراغلے دے نا نا دا تعقیب ذکری دے ترتیب دا پارا نده. برمائی ثم آتینا مونور کئو موسر کتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماماً دا پارا دا فرکولو دا انعام فاغبان دی یا تماما اغفر حجت علی الذی احسن فآتی چی غدیر خیستوام یا علی الذی احسن فآتا چی غنی کاملو یا دما ندا فآتی چی غدیر خیست طریقوام او یادا چی پاوا چاواندی جوانی کاملو دا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دا قومنا و تفصیلا لکل شیء او تفصیلو فکی دا هری ضروری مسئلی دا ضروری شیدنو فدی تورات کی دا هری مسئلی چی کمو مسئلو تا ضرورت امور دین ما یحتاجو الیه فی الدین کم تجی پا دین کی ضرورتون آغم سعرف کی ذکر شویوں وعودن او ہدایت ورحمتن او رحمتو لعلهم دید فرا دیو بلقاء ربهم یؤمنون چی ملاقات دخل ربان یقین وساتی وهذا کتاب والترغیب للقرآن او دا قرآن دلیل وحی و صداقت دا قرآن ذکر کئی دا قرآن دا کتاب انزلناه مغنا دل کرے دے دیلرا مبارکن چاہا دا برکت والا کتاب دے دا کتاب زدکا چت برکتی شے دلی کتاب علوم سلکا چ مبارکن نجوڑ شی دا اللہ برکتن پتا باندی راشی نو دا کتاب مبارک دے نو آغسی نبس تمرا مبارک چاہی کی قرآن فروت دے مبارکن کثیر النفع والخیر دیر النفع والا کتاب دے دیر خیر والا کتاب دے فتبعونو پدے پس روان شئی فدی قرآن باندی قبل فیصل کوا فنداد اقبل جون معمول جوڑ کام دری تلاوت کوا دری ترجمہ کوام فسور انبیاء 50 نمبر آیت کی ہم ذکر کئی وَآذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ وَإِذَا قُرْآن مُنگَ نَزِلْ کرے دے دا دیر مبارک دے افان تم لغو ملکرون ایتا سبیاهم دین ناشتا گنون کیئی سور سواد 29 نمبر ایت کی اوم ذکر کئی کتاب انزل اللہ مبارکن لیتدبرو آیاتی ولیتذکر اولو الالباب دا خیر نادا کتاب هم نازل کرے رے دے دا پارا چیتا سود دے پایا سنو کی سوچو کے اپن نصیحت دے دا پارا دا خواندان دا قلنوم نو با دی قرآن پسی روان شا فتبعو دی قرآن پسی روان شام که قرآن دیوی لئی نو ترجمه تکینا کن دیوی لئی نو شروع که دا موه دا بانا مکو چی مالا نرازینا نارا والا قیده شروع که خودینا بس جوڑی دی تا قرآن ناخلی نا سپارا ناخلی نو آخر پا دی پیسو خوام کار نکی تی وجی دو پیسی گرتا مو مانا بنور ستا پوس نکی جینا نا که ندر زی اللہ تعالی دو جو ندر کئی ویتا تحت او فی فلا هو اجران سوچ قرآن وی زکی خو نور زی کوشش کئی دل دو جو ندی اللہ تعالی دبن اجر در کئی لکن زمین تا ٹیم ورکا فتبعوهو فدیف سروان شاوت تقود اللہ نوی ری غی لعلکم ترحمون دیر فرج بتا سرحم وکریشی ان تقولوا ده ده فراج ونوائي ان تقولوا ان تقولوا ذكر شو لامبك مقدر ده سمانا يعني ان لا تقولوا چه ونوائي انما انزل الكتاب زبشكا نجل رشير كتاب على طائفتين فغضوا دلو باندي دوڑا دي سوكي يهود و نسوارا من قبلنا مخش زموننا يعني علت دا دي قرآن ذكر كي كي دا ولي راغلي دي علت دا انزلناه كي من دا كتاب ولي راغلي هو تا پا دي وجبان دي كي بيا كتاب نمي راغلي نو تاسو بویلی چې کوم ته چرته کتاب راغلی وی نو مونږ به زده کړی وی مونږ به قرآن علوم حاصل کړی وی نو دغه بانی ختمېدلو دپاره ان تقولو چې ونوایي تاسو انما انزل الکتاب چې نازل شوی دی کتاب الا طائفتین فضوا ډلو باندې چې یهود او نصارا دي من قبلنا مخکې زمونا وينقلنا عن دراستهم لغافلين ایا قرآن مونږ یو د لوستو د دینا غافلا یعنی دا خبره مونږ کوله کوم د قرآن نه غلې وې نو بل لوسته وې خو مونږ غافل یو قرآن نشته نو دیو وجه نو مونږ قرآن راولی وو او تقولو یادا نوائی یادا ونوائی لو انا کچری وی مونگا انزل علینا الکتابو چی نادر خرشے پا مون باندی کتاب لکننا اهدا منهم نخاما قوی با مونگا دیر پیدت مالی دا دیونا تدی مکینو خلقنا تورات والاونا او دا انجیل والانا مون با دیر پوحوے دا دیونام فقد جاءکم نو غبانا ختم شوا فا کتاب رات لو سرا فتا خیف سرا راغی تاسو تا بینتم من ربکم اغا دلیل دا طرفا دا رب ستاسو نا وو دل او دا هدایت والا کتاب دے قرآن یاد کا لاری بدتا سانی شی ورحمت او رحمت دے دا اللہ رحمتنا بپتا باندی روری فمن ازلم و زجر ورکی سوک دے دیر غد ظالم ممن دا غچانا کذب بی آیات اللہ چی در جانتیا کئی دایتن دا اللہ و صدق اللہ او مخاری دا دینام دا قرآن پا قوان وردی دا قرآن نا اعراض کئی سنجز اللذینا زر د جمونگا بدل ورکو دیر زر آغا کسان چی سزابوتا ورکو یسلی بونا آیاتینا چی مخاری زمونگا یا تنونا سو العذابی اغناکر عذاب بما کانو یسلی بون پتا ودائی چی دیو مخاراو بیا صدف آئی تاوی دی بار بار مخالای بیا ثم آتینا مورکڑ و موسل کتابا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تماما دفارا دفر قول دا نعمت علی اللذی فاہا طریقی سر آسن جغڑی رخیستوان و تفصیلا لکل شئینا و تفصیل و دفارا دا حری ضروری مسلی وودن و هدایت و رحمتا و رحمت لعلهم بلقاء ربهم دید فراتی دیو دا ملاقات درف اليومنون یقین ولری و هذا کتاب او دا قرآن انزلناه مونگا نازل کرده مبارکن چی دیر دا خیر والا کتاب دی پت بیوه نفدی پس روان شا واتقو هذا لانا ویرگا لعلكم ترحمون دید فراتی بطامان رحم و کرشی ان تقولوا دیده پارچی ونوائی انما انزل الكتاب چنا دیر کرده کتاب علا توائی پتین پا دوڑا جو باندی من قبلنا مخشد مولا ویکننا عن دراستهم لغافلین او منگیو دلوستو ددینا نا خبرم او تقولو یادا چی ونوائی لو اللہ انزلا کچری نظر کشر امونتا علینا الكتاب فمنبال کتاب علینا الكتاب فمنبال کتاب لکننا اہدا منهم نخاما قویب منگا دیر کو حد دیونا فقد جاءکم پتخیصر رایتا ستا بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ دَلِيلَةٌ تَرَبَّدَ رَسْتَاسُنَا وَهُدَى الْأَوْهِدَيَةُ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ سُوْدِ لِرْغَرْ ظَالِمٍ مِّمَّنْ دَغَچَانَا كَذَبَ عَلَى اللَّهِ مِّمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ نَغَچَانَا جِدَرُ جَنْتِيَا كَيْدَ يَتُنُ دَاللَّهِ او مخال ایدا غینا سنجزی اللزینا زرد جی سزا بورکا کسانو تیزدی پونا جی مخال اینا یاتینا زمون لیتنونا سورو العذاب غنکر عذاب بما کانو یزدی پون بسر دائی چی دیو مخالاو بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم آتینا یمو